الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العلي العظيم. لمرني خبر شدنن پدرس کی شامل دهغه اول ده اعوذ بالله ترجمه ده او ده غیر ده ویل حکم دی اعوذ بالله ده قران کریم تر تلاوت ده مخه او تر بسم الله ده مخه ویل ده سنت دی او اثبات په قران کریم سره سوی دی. په یو آیات کریمه کې الله عز وجل فرمایي په سوره نحل کې اتنیویم آیات دی وای فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. فدغه آیات کریمه کې الله فرمایي وای چې کله ته اراده وکې د قرات قران کریم چې غواړي چې زه قران کریم تلاوت کوم اراده دې سي نو تر دې دمخه چې قران کریم ته ورشوه سي شروع وکې فاستعذ بالله فاستعذ پناه وغواړه بالله په الله عز وجل سره من الشیطان الرجیم د هغه شیطان څخه چې ترټل سوی دی. دا د آیات ترجمه ده. نو په دې آیات کریمه کې د فاستعذ توری دا د امر صیغه شوه. امر خو غالبا د وجوب د پاره راځي نو دلته د وجوب معنا مراد نه ده دلته سنتیت مراد دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اکثر وخت داسې نه دی راغلی چې په هر وخت کې داسې نه دی راغلی چې د قران کریم تلاوت او اعوذ بالله جنې وایي. نو دا د ټول مؤمنانو د پاره په قران کریم کې د مخه دا ضروری ده چې سړی د مخه اعوذ بالله وای. ولی وای سړی چې د یو د دشمن سره مخ شي چې په هیڅ رقم کې د چل نه زده چې څور سره وکي دفاع نه شي کولای نو خلک وای یو د چاته پناه وړي هغه ته وای پناه راکړه دا سړی ما بربادي تباه کړي چې عاجز شي بل ته پناه وړي کنه سړی خو اول خپل مقابله کوي. شیطان داس دشمن دی الله عز وجل ودته د خناس صفت ورکړی دی من الجن اغه قل اعوذ برب يقول اعوذ برب الناس په سورته کې راځي چې دا د خناس کار کوي. خناس دغه ته ویل کیږي چې دای راځي پر تا غواړي چې تعرض چې دا چې ویني کته غواړي چې د پکې دای چې پټ شي دا سپټ شي چې تا دا رقم کې چې یعنی بل زو لاړم چې ستا د ماج پام نه دی بیا در باندې راښکاره سی بیا املکی. نو دا مقرر ده د کار دی په خزه کې درته ناست دی چې ته توجه ورته کوي چې وسې دی پاک دی پټیږي پټی پټی چې ته بیرته په خپل کار اخته کیږي دی بیا را پورته کیږي. نو دا چې طبعا الله دغه څه جوړ کړی دی چې خناس دی. نو دا خناس سپات مې دروښ چې خناس دغه دی مخ تر راځي عملیات بیرته شاته دی په کمین کې کښینی. نو الله پاک نو زه خو دغه نه قدر به اداري نسم کولای چې ګرد او راس په سلیر وي ساعته کې په هر کار کې د خیر زه د مقابله وکم به اداره ورته ناس کوم ذکر د الله کو. نو پناه و دې چاته یو څه چاغي چې دی سميع عالم په ارڅ باندې خبر دی هغه ته پناه ور د چې څه پر چې شیطان په دغه تلاوت کې د قران کریم یا په دغه کار کې د خیر ما ته بد وسوسه را ونه چی دغه د پاره مش الله ته پناه و. نو کدا استرجمه ته تیس د آیات متوجه سی ویاس الله ول چی اراده د قران وک ته به پناه د چا څ غواړي د شیطان د د پاره صفات ورواچو د رجم رجم رجم خاصه د وشتلو ته ویل کیږي. نو سړي چې څوک په شیخ په دبر یو لپس وای خبره نو شیطان هم دغه رقم دی چې الله عز وجل د جنت څخه ترټلې دي د خپل رحمت څخه ترټلې دي رجم دی وشتل سوی دي ملعون دي. نو دا د جې حکم په بل آیات کریمه کې الله فرمایي سوره الاعراف کې 20 نمبر آیات دي واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. الا ويكثيري وسوسه وكي وتات الشيطان سخ ينزغ وسوسه اما ينزغن كثير وسوسه راس كوتات من الشيطان ده شيطان نزغ ني وسوسه در تراس دروران جي كي ستا ده كار جرا غرزي بج بج نيش ني سريت ور غرزي الا تم الله عز وجل با امر كي فاستعذ بالله تپنا وغواړه په الله سره ولی په الله غواړي انه سميع عليم. الله ستا دا پنا او رشت ورته الله په تا پنا غواړم او عليم دی په دې هر څه خبر دی په شیطان علم لري چې دا دی شوي وي جن الله پاک به درڅ ګرځي چې دا الله په مکن دی شیطان د املو سم ځان نو خلاصول وس چې مش خپل د الله څخه خو به رسول ور ورسول دا الله لار مو پرې شول وس شیطان مشته دا رقم رایله دی چې څه غواړي غره کوي چې څه غواړي هغه راکي خپله معاشره موږ وینو نور زما تفصیل ته ضرورت نشته وه نر ته ورله دی و ښځې ته ورله دی کوچنۍ ته ورله دی ځوان ته ورله دی چې څه یې زړه غواړي هغه کوي نو در دغه بالا څنګه یي نو خو الله مو امداد نه کوي الله چې د چا امداد وي کې د شیطان لاسنې لنډوي الله سمیع علیم دی الله وایي زما څه پناه وغواړه موږ نن پناه د الله څه نه غواړو که موږ غوښته په درواغو یې غواړو روان پر لار د شیطان یم ورسره ځم الله تم ته ماته پناه راکړه الله وایي ته خو م کوشش وکړه د نیکو خوا ته توجه وکړه باران ورته زما څه پناه وغواړه د نیک کار کړي باران دایمې به یې ثابت به پر پاتې شي نو خلاصه د خبرې یې ده چې د اعوذ بالله ویل د قران کریم تر تلاوت د مخه دا سنت وي باید وویل چې ترجمه یې څنګه ده د اعوذ بالله ده اعوذ زه پناه غواړم متکلم واحد صیغه ده زه پناه غواړم په چا سره بالله په الله عز وجل سره د الله په رحمت فاغب سيزا منغولي تنغو پنا غوارن دا چاة من الشيطاني دا شيطان سخ الرجيم چترتل سو يدا غي لبجي ترجمه سو كيدا استيس بزين كرا غلي عوذو زا پنا غوارن دا عوض سخ دي عوض پنا غشتلو تويل كيري چه دا چاة سخ سري پنا غوار يما تا پنا راك خونجي مكا بالله پا الله عز وجل سر دا چاة من الشيطان دا غي شيطان سخ الرجيم چه دا ترتل دي وس دا د مخه تر بسم الله ویل کیږي کورست نو چې اول د بسم الله شریف ترجمه زده کو بیا به تقدیم متأخر ز بیان کړ د بسم الله ترجمه بیا ده یته بنو تاسو متوجه کیږي طالبان موږ چې بخپل کوشنیانو ته شروع صلوات وایا بل په هغه طالب کې نو بم دس کول بسم شروع کوم الله په نام سره الرحمن د رحمان ذات رحیم چې رحیم دی دغه ترجمه غلطه ده په اول سر کې غلطی لري چې ته دسی وایي چې بسم زه شروع کوم د بسمې معنا خدا د بسمې په نامه سره دا شروع کوم خو چې دی خو موږ ته چې هغه د نحو څخه قواعد په یاد دي چې بسمې جار او مجرور دی بی جاره پر اسم داخله شوی دی او متعلق غواړي چې دا تکا ورته وکړي فعل یا شی به فعل غواړي نو هغه فعل چې دی یا ابتدئ او یا اشرع او یا ابتدائی یا شروعی دغه سی او تقدیر شول کیږي دا خو د هغه توري ترجمه ده دا خو د بسمې ترجمه نه ده کدا استالبان چې خبرې ته متوجې دي بسمی ترجمه دا نه ده چې شروع کوم د بسمی معنا په نامه سره شروع کوم خو دا غ پټ متعلق چې دلته شول کیږي دا د هغه ترجمه ده نو په ځینو کتابو کې علما او دا کار کړی دي چې دا شروع کوم چې دا په یو قوس کې راوځي دا سی قوس ورکه قوس لندې ته وایي کیږي دا شروع کوم دلته ولې کې چې یعنی دا د دغه تور سره اړه نه لري دا د ځانه تقدیر شول سوی دي چې دا ته په دغه کې داخل کړي کدا ایس په خبره پوس واس ته پښتو قران وکش پښتو ترجمه لري اغه م اغه د قران کریم ترجمه سلسله لیکلي کوي ځای تقدیر غواړي لکه جلالین چې شو یی شي ورسره اغه تقدیر په قوسونه کې راوستل چې دا د سنیش ته دلته پر یو توري تاوان کې زده دغه توري ترجمه ده دا د اغه سره اړه نه لري دا جلا تقدیر دی نو دا شروع کوم هم عین دغه رقم خبره ده نو ته په ترجمه کې د شوا شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دای خدای مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم چې دای خدای مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر دا تحت لفظ ترجمه سو مگر دلته په ترجمه کې وسع علماء دا چې بل کوم وایي چې طبيعت طالبان باید متوجه شي ورده واره شروع کوم نه وایي د څه وایي خاص بسم په نامه سره الله دې الله خاص توری دل ترجمه خاص بسم په نامه سره الله دې الله الرحمن چې دی مهربان په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر پر دواړو دی الرحیم چې دی مهربان په هغه دنیا کې پر مسلمان دی پر کافر نه دی شروع کوم وسوای دا بیا ولي هغه د دې د پر کدل ته اشرعو دې چې پیل دی جمله پیل یا جوړه یا شروعی یا ابتدائی چې هغه مبتدا سي د بسم الله الرحمن الرحیم ګرد خبر سي که هغه جوړه به هر حال کدل ته پیل یا جوړه کته اسمیه جوړه خو چې بسم الله تعلق دی ابتدائی سره ورکه یا د مثال په تور د بسم الله تعلق تر ثابتون ورکه کې ابتدائی کشر دی یا تر د اشرعو د ابتدائی سره ورکه کې دا پیل کشر دی چې هر شی د مخ یو شول کیږي حق تقدیمی د معانی او د قانون دی برای ته واړې مؤخره کې دا حصر پیدا کی مفید حصر دا نقطه دا خاص ترجمه دا اغه زیاره پورته کیږي یعنی اوس بیرته دا خبره زرا ګرځو ته به دیس ترجمه وکې خاص دا خاص به ګوره وای خاص بسم په نامه الله دې الله الرحمن چې دې رحمت کوون کې په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم چې دې رحمت کوون کې په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر زه شروع کوم نو یو طالب یا یو عالم پر تاسو سوال کې دا خو علمي سوالونه دي بیا برای دا خاص دې بیا د کوم ځای راوښي دا شروع کوم خو دې اشرعو ترجمه سو دا خو سي دې اشرعو ترجمه دا خاص بیا د کوم ځای دی ورته هغه دا بیا علمي شي، یعنې د عربي د علم قوانین دي چې د یو شي حق تقدیمي، نو خو د بسم الله متعلق باید مخکې کښېښول شي او کې واړی شاته کې وروسته کې، دا بره حصر پیدا کوي. حصر دا معنی چې وایي دا خبره داسې ده بل رقم نه ده، نو څه ضرورت دی چې خاص ورسره خاص په نامه د الله وایي. په دې کې رد راځي پر هغه چا چې هغه مشرکان هغه چې یو کار کوي وایي بسم الله د لات بت په نامه سره د یو کار شروع کوي، باسم العزا عزا د دې یو بت په هغه نامه سره. مؤمن چې خپل توحید ښکاره کوي د الله عز وجل سره خپل اړیکه ټینګوي براوی خاص د الله سره، زه د بل چا سره اړیکه سره ولاکه لرم. نو اوس ترجمه ته تشره را سپوس بس، نو شروع کوم د بسم الله ترجمه خو بیا نه کوي، یا نو شروع کوم به ورسته وای جلا هغه جلا د هغه مقدر چې دلته شو کیږي د هغه ترجمه ده. د بسم الله ترجمه بسم معنی په نامه سره، الله د الله د الله تور ترازوس چې دغه الله څه شي دی په الله کې چې دی بیا به تاسو تفسیر بي زاوی ته کاله پاکوار وستاس او کتیم و موای خورا ډیر خبرې دي چې دا اگر سره مشتق دی کنه دی، بیا نو چې مشتق سي دا سره کم د چا سره مشتق دی، اشتقاق سره کم دی د دا هغه کسی ورګی دی. اسلم مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک داری باروی لکه د الله عز وجل ذات چې منزه دی د تغیر او د تبدیل او د عیوب څخه، په دې کې تغیر ناراضي پر یو رقم دی تل تر تله برقرار دی. رب زما رحمان بابا دغه شانی وای وای دغه د الله نوم دا دغه اسم ذات دی، په دې کې اشتقاق مشتقاق یا لالونه نه چلی رتور ته جوړېدل ذات پلان څه جوړ سوی دی اصل یې پلان یو بیا داس تغیر پکې کراري، بس د الله نوم دا رقم دی. لکه د مثال په تور موږ وای میز، بس دا میز دا چبل چورته وای چې شی پروژه دا د چا څه جوړ سوی دی، تا جوړ نه غواړي دغه د پاره نوم دی. مثلا یو سړی دی نوم دی نوم عمر دی، نو عمر د چاس دا اشتقاق نه غواړي دغه سړی د پاره عالم دی د جزا ته پاره شول سوی. زید د یو سړی نوم دی، د یو الک نوم دی زید، مبارک خلک وای زید چاس بابا دا اسم ذاتی دی دغه شی د پاره هیڅ صفت نه دی پکې کې مراعات کده اس خبره ته متوجه سی اس. نو د الله توري دا د الله پاک د ذات ته پاره اسم علم دی هیڅ صفت پکې کې اشاره نه ده په خپل پد کې، بلکې هغه ذات چې جامع د ټول صفاتو د کمال او منزه د ټول صفاتو د نقصان او هغه ذات د الله توري وزع سوی دی. په دغه تعبیر چې موږ ځین کوو چې هغه ذات چې جامع د ټول صفاتو د کمال منزه د ټول صفاتو د نقصان، خدا خپل یو صفتي ترجمه ده. موږ وایا دغه مفهوم ته دی نه دی وزع، دی و ذات ته وزع دی. کدغه سوای لکه د مثال په تور سړی چې دغه سړی نو عبد الله دی یا دغه سړی نو عبد الرحمن دی، ک الله دغه سوای موږ به دغه سړي چې دغه د پار الله وزع دی، خو الله نه لیدل کیږي او رقم نه کیږي. بار څنګه تعبیر در وکم څنګه در وشم بار د سی تعبیر جوړ کوم هغه ذات چې هغه جامع د ټول صفاتو د مالی او منزه د ټول صفات څخه د نقصان هغه ته الله وضع دي. ستا فکر دا دی چې الله لکه دا مفهوم ته وضع سم مفهوم ته نه دی، هغه د الله ذات خدای الله ذات په یوه رقم اته ته نسل شو لري چې لاس وروړي کده لاس وروړي چې دا که په سترګو لیدل کده او یو مشه دا چې په یو رقم د په یو حاسد حاسو در کده لای جب وروړي کده خوان چې څکل کده وی مچ دا خو هغه سم نه دی. نو په دا مفهوم ما ځ تعبیر کوم کنه موضوع له هی هغه د الله ذات دی. نو خلاص ته خبرې اته د الله توري کې اشتقاق نست، خاص د ذات نوم دی. اسم ذات د مخ کې په سیس پکې نوم ان الرحمن الرحیم دا دواړه به سپکې نوم ان دي. عوام چې په اسم ذات په اسم صفت کې پوسی زبی مثال ورته وایم، اسم صفت دا دی چې د یو چا صفت ځنی معلومیږي. لکه په کلی کې یو سړی لرو نوم یې د مثال په تور زید دی، خو د کار چې دی خیاطی ده. نو خیاطی چې د څوک خیاطه کارالي ورته د خیاطا کاڅه ذات سره د صفته خیاطی د سیزن معلومه سي درځي تو درځي اکاراله یا ډریور اکاراله ا ډریور صفته نوم دي دغه وظیفه هم ځنی معلومه سي چې هغه کار کوي هغه ذات یې معلوم سو. او چې زام زید رالی یې سړی نوم زید هیڅ صفته په هیڅ سړی رالی خلاص صفته نه ځنی معلومیږي. او کدا هغه زید خیاطی زام خیاطا کاراله هغه صفته ځنی معلوم سي هغه کار چې په دکس تاغه ځنی معلوم سي. یا یو څوک وایي د مثال تر ډېر بد سړی دی چې ما هلته ویني براوی شریر بیا رالی، اوس دا شریر چې دی شرناکه خدا د دغه صفت معلوم کړي هغه ذات صفت دواړه سره جوړه سي. نو د الله نوم نه دغه رقم دی، د الله یو نوم اسم ذات چې هغه دغه د الله توري دی، دا نور اتنې وینم چې د الله دی ګرد صفت نوم دی. په ټولو کې صفت ته د الله اشاره ده، لکه په رحمان رحیم کې رحمت اشاره ده، په قهار کې قهاریت اشاره ده. دا غره کمه دي مثال په تور په ستیر کې چې د الله تعالی نوم دی، یا ستار یا ستیر په حدیث کې ستیر تور هم راغلی دی. دا چې بیا دي د الله وا پر د بوشیت اشاره ده، چې پر ډیرو خلکو باندې په دې شایبو کې کړن جل کزه الله دې پر د پر غړول انسان لا دی خبر. نو ګوري دا اسماء صفتیه دي. نو دا خو بیا تاسو د نحوي قاعده زده کړې ده چې اول اسم ذات ذکر کیږي چې ذات نسبت په چا پس قیمه یې، لکه اوس چې دیوال نه دا زرغونوالي و چاته ورولې چې اوبه نه خو یا به اوبه زرغونې یا به مځکه زرغونه یا به واښه زرغون، یو شی به یې خو زرغونوالي، هلته یو شی غواړي چې دا زرغونوالي پسې ودرېږي، لکه تودوالي و سوړوالي چې هلته یو وسپنه یا اوبه یا یو بل شی نه یې چیش توده یې، نو خو تود به هغه شی سي یا به وسپنه تودسي یا به اور تود، هغه ذات هلته غواړي بیا به هغه صفت کېږي. تریخوالی یو صفت دی چې ذات نه تریخوالی په چاپس قیمه یې. نو مخکې د ذات ذکر غواړي، الله اسم ذات یې مخکې ذکر کوي، الرحمن اسم صفتی دی، الرحیم اسم صفتی دی، دواړه د رحمت څخه جوړ دي. یوه خبره بس تاسو دلته داس داسي چې رحمن او رحیم د رحمت جوړ دي. رحمت چې دی دا موږ د زړه نرمي ورته وایي، رقة القلب، د زړه نرمي. نو الله پاک زړه لري، زړه یې نرم دي چې رحمن او رحیم صفتونه لري. کله چې په دې سوال تاسو پوهیږئ، نو ځینې علما خو دا جواب کوي چې دلته د زړه نرمي نه ده مراد، هغه د زړه پر نرمي چې کوم آثار را مرتبیږي هغه یې مراد. تاسو تاسو چې پر یو چا زړه نرم شي، زړه یې پر وس وزل شي، نو خو بره احسان ورسره کوي، بره باغ دي چا شي د نه درلودي ورله روارې کوي، زړه مي پر وس وزل شي. نو د زړه پر سوځېدو هغه احسان را بنا کیږي. دلته هم د رحمان څه مراد، هغه د زړه سوځېدل نه دي مراد. الرحمن چې دی مهرباني کوونکی دی بخي ډېر، الرحیم هم چې دی بخي نهایي رحمت کوونکی مهرباني کوونکی دی. دا ترجمه کوي، مګر هغه سی نه سی لاره ده. په قران کریم کې د الله خپل ځان فبارك دي شوي وي ليس كمثله شيء، ليس نست كمثله فمثل ده على شيء هي شيء نست ده على فرقم فمثال اي شيء نس كده ده على سما سوا كملائكة دي كأنبياء دي كأولياء دي كعلماء دي كده ده اوس وقت سينس ده نانجي ده على فرقم شيء ولا كاوليس سينس دان چې ارسو نس وي زما ریخت او ختم مگر بیا په یو ځای کې عاجز سي زکندن بي ورته چې وسته ځان خلاص ځان نس خلاص ولید الله غریب ته اداره کوي چې راټیږي. نو د الله صفات چې دی هغه د ټوله مخلوقه ما سیوا دي. په انسانانو کې چې د رحمت صفات کوي، برای معنا دغه د شریقه القلب، د زړه نرمي. مگر د الله تعالی په صفات کې دا ترجمه نه کیږي. والسمیع معنا اوریدونکی، نو برای الله دغه سی اوریدونکی دی، لکه موږ موږ خود دا غوښ د لاري او دلته شپېلی د پداز کې بیا پرده د هغه داسې اواره د چې اواز کړو مشکل دماغ در کې اجازه د پلانې اواز. نو علم دار کوم غوړ لري د شپېلی لې خو سمع دي پر ایمان مو دی، لیکن څنګه کمایلی کو به شان رحمان و رحیم هم دغه صفاتونه چې الله رحمان و رحیم دي. څنګه رحمان و رحیم دي؟ زړه نرمي ریا چې د الله د شان سره مناسب هغه کوم رحمان و رحیم دي. په دا خبره هم پوس واس وس پر رحمان و پر رحیم کی خبره چې دوی دواړه صفت چې اسماء صفتیت کې بیا د مبالغې صیغه، مبالغه چې بیا په شي کې ډیرښت ملګری. نو د الرحمن مبالغه بیا د رحیم تر مبالغې ډیره ده. ولې خشتمال چې خشتي موږ تیس بلی دلی گایگا خشتو موږ کده ده غالب دوی خانی و دوی خشتی اچی پی وپلا، کده ده غالب چلور خانی و چلور خانی چلور خشتی پی وپلا اچی. نو د الفاظ و قوالب د معانی و جداب موم زکری ار لپس د خپل معنا د پار غالب دی، اگه پیچ پکش پرتا ده چه لپس تذکر که ده اگه سری زیان تا معنا رازی. نو اوس د رحمان غالب جیر دی، ری یو توری دی، یو خانه سوحی بل توری دی، میمه بل توری دی، پردامین ولار خنجریز ور دای بل توری دی، نونه بل توری دا پنزه توری سو پنزه خانی سو. الرحیم چی بیا دی؟ اغا بیا سلور توری دی، ری یو حی بل او میمه دا غی بل او میمه بل دا سلور توری سو. نو دا اغا خانی لر سوی دا جای خانه دیر سو معنا خوم چی پا قالب که ولیر دا جای معنا نو که دیر سو. نو چی دیر یا سر کم با ترجمه که الرحمن چی دی خورا لوی مهربان دی، خورا لوی ګوره موږ په خپل پښتو ژبه کې څنګه دا لوی دی، دا خورا لوی دی، دا بیخي ډیر لوی دی. په د خپل پښتو خو به پوهیږي چې بالوی نرږي کولی چې ورته خورا لوی دی. نو کې درغه لا ډیر بیخي ډیر لوی دی، بیخي مرسر مرګري کې ډیر موار په وار چې ډیریږي. په رحمان کې به ته دغه سی وای چې دی بیخي لوی مهربان. نو دا لوی مهرباني په چی شي کې ده؟ هغه د دې دنیا غېده. په دې دنیا کې مسلمان او کافر دواړه د الله پر سرخان باندې مړیږي. مسلمان او کافر ته الله صحت ورکړی دی، وجود یې ورکړی دی، چې د کوم نعمتونه دي پر دغه سرخان یو رقم خوري، پر دغه سرخان یو رقم خوري. تر دې پورې بزه تسته یو لکیفه وایم، یو ځای ډوډۍ و ختم. انو ډوډۍ چې خلاص سوله سړی اوس په پر موږ باندې ږغ وکړي چې برابونه یو ملاته چې موري صاحب ته دعا وکړه. اغالته ملنګ ناسي ګوجانې په غاړه دي، د کمره کم رښکی په ځړی سری او زرغونی خو شکوله هم د کراس جوړه کړې ده ناسي. ا سړی چې د ملنګانو شاکر وي برال بچا د وخت دا علی زړه رخ پر وکي. ا بچا سره بچا بوستو وای بچا چې لاس پورته کی مړای ول چې سترخان د لنگر هر نعمت سر پر سر دشمن پر مامور بلا یدر برحمت کلو نرا برا وکر دار وز گور د د د سم خوش اسول سترخان د لنگر برل د لنگر دی اوار دی هر نعمت سر پر سر خو نعمتون ام بخی جهر و رقم رقم نعمتون را غلی و او دشمن پر مامور دوست خو پریر ده دشمن دل تراسی معمور دی پر دارن پر ماره نسی او خوڑا ولار سنو ابر البلای ام درن والخدای جی بلا در سلیری که در خدا لیری توای بلای در برحمتی که او خلاص دعای وکر دا رکم دا اله عز و جل سرخان دا رکم چه دشمن پر معمور هیچ کافر شدی اغا دا اغا اللہ نجی ورسر کری چه تنو کافر درس کسا کوالا کواک یا شا پراخ رسک و رسی نو در رحمان ترجمه سنگ اسو چه دی لوی مهربان دی پا دی دنیا که پر مسلمان و پر کافر نو مسلمانان و کافران چه پر لجام که سون دیر دی چه یوازی مسلمانان زین جلا که لج دی نو دا جه مبالغه دیر اسوال بیخی لوی مهربان دی پا دی دنیا که پر مسلمان و پر کافر رحیم تا چه وره لطوری لج سو سلور سو معنای ام لج سو کپار گرد دا زنی و تبارا و ار رحیم چه یوازی مهربان دی پا اغا دنیا که پر مسلمان نه پر کافر دا اغا دنیا ولی ور سروا نو خو التا رحمت یوازی پر مومین دی نو التا دا کافر سر رحمت کول کیجو ایس نه کول کیجو گر سر نو خلاص ترجمه تسی و سنگز دا کرد چه بیا که خاص بسم پنامه الله دا الله دا خاص توری خود در پیاد که خاص پنامه دا الله پا الله کم سپتی اشاره دا ایت ذات الله مرادس الرحمنی چه دی لوی مهربان دی پا دی دنیا که پر مسلمان و پر کافر الرحیمی چه دی بیخی مهربان دی دیر روی نوام چه دی نهایی مهربان دی بیخی اغا پای درجه مهربان دی خوب پر چا پر مسلمان نه پر کافر گور اغه مرحوم علیهم چې الله رحمت پکې اگر لرس نو دی خو غټ مهربان خو دی مګر دام کمشت پکې کې دی ول کافر ځنی وتلې دی نو د لویو مهرباني سره نو په دواړو کې مبالغه ما درال اشه به رحمان ته رحیم د مخه ودې کې خلک وايي ترقې د ادنا سو اعلی ته کې نو خو د رحیم تورې لږ د رحمان دا ډیر بعد اغه ورسره اداره د مخه وای وای دا غه جواب ده چې الرحمن د رحیم په باره کې چې دی په دې کې داسې استلا ده دا رحمان و رحیم خو صفتی اسما دی صفتی اسما خو هر څوک چې رحمت پکشي کې باید ورته وویل شي مګر په څه چې کائنات کې وګوره د رحمان صفت بنده د پاره نه دی مستعمل شوی د خپل ذات په اعتبار چې وګوره رحمان ته چې صفت خو باید انسان ته ورسې دا سره رحمان ورته وویل شي مګر په استعمال کې د عربي ژبې هیڅ نه دی راغلی چې په چاجه د رحمان نوم کې شو او د رحیم نوم چې دی هغه یې شول کیږي الله عز وجل د پیغمبر علیه السلام په باره کې وايي بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام پر مؤمنانو باندې اوف رحیم دی ډیر پر نرمی کوونکی دی ډیر رحمت کوونکی دی هغه دی د پیغمبر لپاره د رحیم توري کارول سوی دی د رحیم نوم پر پیغمبر علیہ السلام یې شیدی نو د رحیم صیغه دا توري لکه پر الله چې اطلاق کیږي پر بندای ام کول کیږي او د رحمان توري که څه صفته دی باید دغه رقم وي لکه رحیم لیکن خو د استعمال د وجه د اداره کم سوچ مختص په الله چې سو پر بل چا باندې اطلاق نه کول کیږي وسنو رحمان خو خپل ځان کې په خپل تخم ور شکی چې دی صفته اسم دی په استعمال د رقم سو لکه اسم ذات وس لکه الله چې پر بل چا نه ول کیږي دی نو دیم لکه ذات د رقم سو رحیم لکه صفات بارن رحمان هم تر رحیم را ده مخص کړي قانون خدا بل رقم چې بعد رحمان اخوا ته رحیم و دی اخوا ته ولي خو هغه لږ دی هغه ډیر دی خلک د کښنی ځنی سره لوري ته خيږي پر دا رقم باید شول سی لیکن خدای چې اسم صفته نه دی اسم په استعمال کې یادو اسم ذات رقم سو نو خود لکه الله چې دوار د مخ دی به تر رحیم د مخ سو نو خلاص دا خبرې پر رحمان و رحیم په بسم الله کې دغه بس یو څو خبرې وې چې زده کی د خاص توري مراعت سو دغه ځای چې مرش دی هغه د چې څه په فهمه ورسو د دې څه چې د متعلق ورسته مرور سره وای چې رات پر مشرکان وس او بل د شروع کوم معنا چې د هغه به د بسمې په ترجمه کې نه راړي د بسمې معنا نوم دی پنامه ده الله ولی هغه د ترجمه نه ده هغه د اغه اشرعو ترجمه ده یا د افتجی او ترجمه ده نو هغه د سره څه اړه لري نو هغه به د ځان ور سره وای اوس چې د بسم الله ترجمه هم تاسو زده کړ د اعوذ بالله د مهم زده کړ نو کوم یو به د مخ وای اول به اعوذ بالله ویل کیږي پسې به چې ویل کیږي بسم الله ولی وای د دې د پر د کار داس په کار دی چې د تصوف چې ورته وای تاسو په ګرخت کې ورته وای چې سړی دی شیخ مرید شي زنه هغه شیخ یادوم د اکثره دغه نه یادوم چې هیڅ شک نه دی دی بر مرید ته نو هغه مشایخ چې و چا علما به و دغه قانون د دی وای تخلی تر تحلی د مخه ده تخلی معنا ځان خلی کول دی شي تر تحلی ته حاجه ځان ګڼه دار کول په ځام سیم سنگار مشلول اول تخلی کیږي بیا تحلی کیږي که په نور څه نه پوهېږي په دغه خپل کوڅې په اصطلاح خو پوهېږي ناوې اول د واره خلک لمبوي د خوري څه پاکوي بیا یې سینګاري که اول سینګار وکړي بیا یې لمبوي اول پاک یې نو خو اول باید امام وکي، باید ځان پاک او صفا کړي، وروسته تر هغه باندې باید زیور نور شیان په ځان پسې مشلي. په چټلو کالو په دغو پسې سړی خلک زیورات نه مشلي، نو هغه چې وار واره لمبیږي خیره ایسته کوي، هغه یې تخلیص وله. دا چې بیا غوږوالي او امیلونه او نور ځیبه زیور کوي، دا یې تحلیس وله. عربي تورې تخلي، نو د مخه ده تر تحلي، تحلي وروسته راځي. دا غرق په دغه قرآن کریم کې چې تلاوت کوي، یا المنس کوي، یا بل کوي، یا بل کوي، اول باید ته ځان خالی کړې د اوغ وسوسو د شیطان. هغه ګواکې ستا دپاره عیبونه دي، وروسته بیا ځان د الله په رحمت باندې منور کړې. نو په بسم الله کې خو ته رحمت ته ځان جوړې، په بسم الله کې خو ته د الله رحمت ته ځان جوړې چې زه خاص په نامه د هغه الله چې رحمان و رحیم دي. دغه توري چې ذکر کوي، دا خپل ځان الله ته دی دی کوي چې منه رحمت کې را باندې وکړه. دا لا نور نو مان لرو چې تا ذکر کړی وای، خو داسې بده چې بسم الله القهار، هغه به دې ذکر کړی وای، هغه نه ذکر کړي. ولې خو هغه څه پناه غواړي، هغه دې نه دي خوښ. د الله هغه صفتونه دې راپورته کړه چې ستا ډېر احتیاج دی ورته، چې په رحمان و رحیم ذات باندې. نو دلته ځان چې په رحمت متصفه کوي، اول باید تا ځان د شیطان د وسوسو څخه پاک کړي. نو د دغه تقاضا هم دا ده چې اول اعوذ بالله ویل کېږي، پسې بسم الله ویل کېږي. کېدای شي په مضمون لوستې چې پوهېدلی یاست په دې خبره باندې. ش په دغه بسم الله کې دا درې نومه چې الله الرحمن الرحیم، بوجه دغه خاص کړي لکه دا ما چې درته ویل چې د قهار تورې نه کوي ذکر، دغه یې راوړ. دغه وجه دا انسان نه یوازې بلکې ملک پیری انسان غرم زکه ټول په خپل وجود کې اول و الله ته محتاج دی. وجود نه لري چې الله نه، نو د شیانو وجود د الله د ذات را مستفاد دی. چې الله ذات نه وي، د دنیا به نه وي موجود. وجود د ذات اخصص سیدون، اول دی الله ذکر کی چې بسم الله، اول دی خپل وجود الله تر پیش کی چې الله کته نو ذکر موجود زه چا پیدا کول. ورسته د دنیا زندگی چې ده، په دنیا زندگی کې خو بچ د الله رحمت نه خو نه کافر ژوند کولای شي، نو مسلمان ژوند کولای شي. ستاد ژوند شیان چې ستاسو ضرورت لکه او بو هوا څنګه وړیا در کړی، څنګه مفتی در کړی، اوس کدا هوا په بای وا په بوتل کې خرڅېدل سي موت دی نیولای خزم ولکه لکه د مټر تیل نو خبره به هوا ځان ته د غر کم رانی ولې په وتلانه کې لږ نو کې بس موت ور لاوي د اکسیجن به کرا کرا وای. مګر مفت اکسیجن دی استعمال یې چې الته د غن لري پمپ نه لري چې واسي چې اکسیجن راک وسې مش پر نعمت بولو لا ولا او به چې خو دغه د او بو اکسیجن تم انسان ضرورت لري. وس ما هي واځ د او بو د اکسیجن کار اخلي. نو مرغه بیا د مثال په تور د هوا او د اوبو سلش انسان دواړه ته دغه سي محتاج دي چې او به غړي په غړي غواړي، او هوا غړي په غړي غواړي. نو دا بیا د رحمان سره اړه لري چې الرحمن چې الله رحمت کوونکی دی، خو زما د ژوند بیا دغه نه کیږي. بیا چې مرسي خو الته بیا ته محتاج نو رحیم خو بیا غدي غي دنیا رحمت هغه دی. بیا راوړي دا درې سر اسم فدغه فدغورد اسماء کې د الله چې دا نه نیوي نو مانو په دغه کې دا درې ولې را خاص کړ په دغه کې چې اتل بسم الله خپل د وجود احتیاجات ورپورتي چې وجود مې پتا ده. الرحمن چې دی دلته به د خپل ژوندۍ ور پیښ کړي، ته په دې دنیا کې پر کاپره پر مسلمان مهربان مهربان را باندې وکړي چې ژوند په شته توګه دوام وکړي. الرحیم الله پاک خو په دنیا کې خو بعضه خالي لاس لري رحمت کې غواړم الله ته بمز ما سره زما د عمل حساب نه کوي، رحمت بر باندې کې دا درې نو مې په دغه باندې را خاص کړ. دا مسله چې مو امز داسو پسې دا خبره ده چې بسم الله څنګه ده خپل آیات دی کنه دی اعوذ بالله په خپل ځان کې آیات نه ده. اغه فقط امر چې فاستعذ بالله پناه وغواړه، انو اغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د جمع مضمون وکړه او تخفل دا په داغه لپس په قران کریم کې نه او پرته اعوذ بالله. بسم الله څنګه ده؟ بسم الله ته ګوري دوا رکامه بسم الله ده. یو بسم الله اغه د چ په سورته نمل کې ذکر شوی ده چې انه هو من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اغه بسم الله د شک و تلې د قران کریم جز ده د سورته نمل کې اغه دی آیات دی پروت کدا اسم مسمون وپیاس په هغه بسم الله کې د اچا اختلاف نشته. ټول علما ټول امت مسلمه پر دې متفق دي قرآن آیات دي. نو دیغه بسم الله چې را استس ولې بیان دا بل بسم الله چې د سورته په سر کې لیکل کیږي دا چې مال دوه قسم دی او هغه د چې په سورته داخل لیکل شوی دی په هغه کې خو انکار څوک نشي کولای چې د قرآن څخه نه ده. دا بل چې د سورته سمخ کې لیکل کیږي دا بسم الله څنګه ده؟ فدې کې د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک دا دی هغه د ار سورته جز ده. دا بسم الله دی الحمد لله جزء الحمد لله او آیات ده شپږ آیات الحمد لله دا یې بسم الله ده. کدا اسمه خبره تاسو کوی ده لست امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای برای بسم الله دا الحمد لله جزء نه ده، نه ده بل سورته جزء ده، نه ده بل نه ده بل اوغه بسم الله نه یادونه غل سورته نه ولي غیر سما شه دا د سورته په سر کې دا د سورته جزء نه دي. ها دا قران آیات دی څنګه رسول علیہ الصلوۃ والسلام ته چې بده جبرئیل دغه وحی راوړ کېږي رسول علیہ الصلوۃ والسلام ته آل نمال مې دی چې وس بل سورات شروع سو کاغذ ور سورات نو الله دا بسم الله او جبرئیل ته ورکه بارا ته چې بسم الله مې درته کښېشه ولا په تلاوت کې پوسه چې بل نوې سورات شروع سو بیا چې هغه خلاص چې بیا بسم الله رااله پوسه چې بل نوې سورات شروع سو نو زموږ مسلک څنګه سو یو بسم الله د سورۃ نمل دغه خو د قران جز ده بل دغه بسم الله چې مستقل آیات ده د یو سورۃ جز لا نه ده خو فقط دغه د پاره نازل شوی ده چې د سورتو فرق په وسی مګر و د قران آیات خو نو سو نو چې آیات څو کم کسان که حافظان دلته ناس دي دی چې کم وخت راوی ورکی نو په یو سورۃ کې د سورتو دی باید په زور الحمدلله وای چې خلق دغه ام باور چې ختم مکمل شي کچیر دی اوغه د سورت نمل بسم الله چې راځي هغه بیا هغه ویل کې د قران پر نس کې ده د سورت په واست کې وردار ځای خو وای دا نور خدای چې قراری د سورت سره وای نو خبره خلکو کې ګرځي د قران واورې دی هغه بسم الله چې د سورت په سر کې ده وای نه ورېده نو اوس خو د سورتونو څو یو سلو څوارلس مګر د سورتو د سره بسم الله چې حساب کې هغه یو سلو ګرلس خدای وایولی کم اسو سورت توبه چې ورته وای په قران کریم کې نم سورت یا سورت برات ورته وای دا دواړه د یو سورت نوم دی په ځینو کې برات بولی په ځینو کې توبه بولی د دې سورت په سر کې بسم الله نسته چې ولې نه غواړي هغه په هغه ځای کې چې د خیر را لغه واجب وي چې دا په دغه دلته نه غواړي نور څه چې سورتونه د بسم الله په سر کې سته یو د سورت توبه په سر کې نسته نو چې قران کریم سورتونه یو سلو څوار لسې یو بسم الله کمه کې بسم الله یو سلو جر لسې دا یو سلو جر لسې بسم الله یو ګرځي د یو حکم لري معنا یو آیات دی د سنیش د اسره په سر کې دی په زور وای یا حفیظ صاحب چې دی تراوی ورکی دی به د یو سورت په سر کې په زور وای ا بس هغه یو آیات هغه دی چې زائد و دګر د قران کریم هغه آیات خلق واردی نو ختم یې ګرځي بار مکمل شونو کدا یې خبره توسته سم متوجه سی نو دا یې د بسم الله د جزئیت او د نه جزئیت خبره سو امام شافعی جزء بولی امام سابی جزء نه بولی وس دا فاتحه چې د تموجول ده او آیات ده شافعی سابی ده الحمدلله ستر ولغ دالین شپږ دی او مې دغه امام ابو حنیفه رحمه الله چه بسم الله جز نه بولی او آیات ده نو دلته دا بل آیات ته کومې خوا بالاس هغه کته سي الحمدلله ته وګوري صراط الذين انعمت عليهم پر دا عليهم باندې دلته د سید پنځو نقش ور کړی ده دا ته نو دی بارو دا کوپی آیات کوپی آیات ته منه خو امام صاحب کوپی کې وو دا د اهلی کوپی په پر مسلک دلته آیات پراسو نو کدا استیز بلی خبرې ته متوجه سي زده کې طالبان ور سره مخ کېږي په کتابو کې راځي د قران کریم په آیاتو کې اختلاف یو شپږ زره شپږ سوه شپږ شپته دا نو مشهوره د عوام په خلو کې موږ ودل د طالبان هم لاین په خلو کې محققین مفسرین وایي شپږ زره کې ټیک دا پسې چې دا ته شپږ سوه شپږ شپته هغه دی د نه در سره څوک وایي دوه نیم سوه څوک وایي دوه سوه څلوېښت څوک وایي څو نه خو شپږ سوه شپږ شپته ته نه رسېږي دا ولې هغه دغسې اختلافونه چې یو آیات نو کې غټ دی یو عالم پر دغه ما بینس کې دلته بل آیات پر اسنه خدا غي آیات په دوه بار در باندې حساب لکه وس دغه چې د ایه جن سرات المستقیمه چې شروع کتر ولغ دالینه زائر دغه د سرات الذين انعمت عليهم سيادو د سرات الذين چې شروع کتر ولغ دالینه خو زائر یو آیات مجبور مګر امام سفر کوم ځای بل آیات ور پرکی پر دغه عليهم باندې ور پرکی نو خبره دغه په خپل ځای کې دی دوس نو د امام صاحب پر مسلک الحمدلله او آیات سو د بسم الله سره چپه بسم الله خدای الحمدلله جز نه ده امام صاحب په دلیل کې دا غوي وای کده الحمدلله جز په الحمدلله کې به د یاد نن ورسره لیکل ویلي ورته جلال لیکل کیږي په څه چې قران او کې کده شافعی پر مسلک باندې چاپ دي کده امام صاحب بسم الله جلال لیکل کیږي خدای خپل دا معنا چې دا غسرت جز ده نه ده نو دا خبره به ممکن کده سیز ده سوي شو سرت کې داخل لنسو او نو بیا موږ او څنګه پر کو پر علیهم امام صاحب یو آیات پر کوي ایو آیات برا دي زیات خپل په خپل ځان کې او آیات اسولنو وسنو بیا بل مسله چې د چې وسنو ته امام صاحب وایي چې دا الحمدلله جز نه ده هغه دا څه ورته وایي برای کدام د الحمدلله جز سوال دا ورګر برای الرحمن الرحیم دی پلا په دې آیات کې راوړي بیا چې راځي چې دا بل آیات چې بیا الرحمن الرحیم د دې بیا را لیکنه را نو خدای تکرار وره علی بره خلق دوه ورځ ورته څه دي خو دې پلاج په بسم الله کې الرحمن الرحیم ذکر کی بیا چې درته دا بل آیات را لچ الرحمن الرحیم په الحمد لله کې خدای دا دېسته نو د تکرار ضرورت خو تکرار خو پاتو شی دی کنه ارزای نه خو بابا اکثر وخت تل توی برای تکرار ولیکې یو څه چې په خبرو کې به ضرورت ډیر تکرار کې بره خلق ورور نه پسته راو ده اوس دلته خو موږ تکرار ډیر کوو هغه دا د سیس مستوا سره جلاد مستوا سره جلاد مستوا د دماغ سویه سره جلاد په دغه د خبره باید اکشن په دماغ نه نوځي دغه بل غټ په دماغ د تاجب د بچلاغه بیا جلا خبره غواړي په دغه بیا پر استاد بر زحمت بیا ډیر از خود درې نه پر درې سویه په نظر کې باندې وي برای درس زور بیا غواړي چې د اړیو مراعت ته باید وکړي یا چې هغه ضرورت نه دی دغه سب خبره کې تکرار خبره خبره دا په جبه کې مجیر سبلا دی ارګړې وای خبره کې نو خدا سوال بیا ورجه دی امام ابو حنیفه چې دغه خبره ته وګوري هم ار انسان عقل په جه قناعت کې چې بسم الله ده الحمدلله جز نه ده کسید الرحمن الرحیم توري مکرر شو کنه په بسم الله کې ما دی رالی په جبل آیات کې ما دی رالی نو مار دار هغه جلا شي ده الحمدلله جلا شي ده خو په آیات والی کې په تعداد کې اختلاف امام صاحب سوک نه لري اغیم او بولی اغیم او بولی مگر شافعی صاحب دا او مایات په بسم الله الرحمن الرحیم ور پرکی امام صاحب په صراط فلذین انعمت علیهم غیر المغضوب دا غورت دوکی دا غد آیات کی بار بدا او وسم پاتو سبیانو دا الحمدلله نو مان اغه بل درس ته وساتو ترجمه و نو مان چې جاغه به ان شاء الله که زندگی او بیا بیا دی وای.